अडल्ट्रेशन सातवां भाग। खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, मिलावट, मोबिल तेल, जांच। परखने में नमूने की 20 बूंदें लेकर उसमें अल्कोहलिक पोटास की 10 बूंदें मिलाएं। रंगहीन करने के लिए उसे स्प्रिट लैंप से गर्म करें। फिर इसमें हाइड्रोक्लोरोक्विनोल ब्रोमाइड की 10 बूंदें डालें, फिर गर्म करें। यदि रंग नीला हो जाए तो उसमें टेपोरेथोकाइसिल फास्फेट का मिश्रण, जो लकवा के लिए उत्तरदायी है, यह मोबिल तेल की उपस्थिति प्रकट करता है। खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, मिलावट, दुर्गंधता, जांच। परखने में नमूने का 3 मिलीलीटर लेकर उसमें नमक का अम्ल 3 मिलीलीटर मिलाइए। परखने का मुंह बंद करें। इसे भली भांति मिलाइए। इसमें 0.1% फ्लोरोक्विनोल ईथर के घोल का 3 मिलीलीटर मिलाकर 2 मिनट तक अच्छी तरह हिलाइए। आधे घंटे बाद यदि घोल का रंग गुलाबी या लाल हो जाए तो समझे कि नमूने में दुर्गंध वाला तेल है। खाद्य सामग्री, सोडा लिमिनेट, मिलावट, धातु तेजाब, जांच। मेटानिल कागज के टुकड़े पर नमूने की 2 बूंदें डालें। बैंगनी रंग का होना प्रदर्शित करता है कि नमूने में धातु तेजाब है। कागज शुष्क होने पर रंग उड़ जाएगा। खाद्य सामग्री, दूध, मिलावट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जांच। परखने में 3 मिलीलीटर लेकर उसमें सेस्टलिक आम्ल की 10 बूंदें मिलाइए। गुलाबी रंग का होना प्रदर्शित करता है कि दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है। खाद्य सामग्री, दूध, मिलावट, ग्लूकोज, जांच। परखने में नमूने का 5 मिलीलीटर लेकर उसमें डायबिटिक्स का एक टुकड़ा उसमें डालें। यदि आधा मिनट बाद रंग नीले से हरा हो जाए तो समझे नमूने में मिलावट है। खाद्य सामग्री, दूध, मिलावट, चीनी, जांच। परखने में नमूने का 3 मिलीलीटर लेकर उसमें 2 मिलीलीटर नमक का आम्ल डालें। 50 मिलीग्राम रिसोइसिनल मिलाकर उसे गर्म करें। लाल रंग का होना प्रदर्शित करता है कि नमूने में चीनी है। परखने में नमूने का 5 मिलीग्राम लेकर उसमें 1 मिलीग्राम इनमाइना से एंजाइम मिलाइए। 15 मिनट के बाद उसमें डाइस्टिक का टुकड़ा डालें। नीले से हरा रंग हो जाना नमूने में चीनी की उपस्थिति दर्शाता है।